لفظ متعارف کا کوئی مخرج نہیں بتایا اور یہ لفظ ضعیف الاسناد ہے. عیسیٰ ابن میمون اس کا راوی ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ اگر یتامہ عورتوں کے مسئلے میں تھی بخل کرو گے اور انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم اغیار میں نکاح کر لو اور دو سے چار تک کی تم کو گنجائش ہے, اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ ایک سے زائد میں ظلم ہو تو اسے کر کے اگر قالت يا ابن اختي علي كما تكون في حجر وليا فيرغب في ماليا وجمالي يريد ان يتزوج بهن من سنه صداقها فامر ان ينكحهن الا ان يقصد لهن خير من الصداقه وامر بنكاح من سواهن من النساء. على آله وأصحابه ومن قال بالكفر. اللهم اغفر لنا وارحمنا مشايخنا وعلمنا ما جهلنا وتقبلنا تحب وترضى من القول والعمل وذنب والفواحش والمعاصي والخطايا والظلم. اللهم اغفرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد, ومن الإسلام المتصل من خلال المؤمنين في تحسين الله صلى الله عليه وسلم فجير لله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال الله يرزقنا ثوابه ووفاه وحشرنا في جنته ونفعنا بعلمه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب. یہ حدیث کے مصنف کی ترجمہ میں تعلیقاً ذکر فرمائے ہیں, اس کے الفاظ ایک ترجمہ بعد آ رہے ہیں بلکہ اگلے ترجمے میں کہ ذیل میں ذکر کردہ حدیث میں آ رہا ہے. مصنف رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ترغیب کے نکاح کا ترجمہ منعقد فرما کر تحریر علی النکاح کی, اب اس ترجمے کے بعد سے نکاح کی حکمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور وہ حکمت غض بصر اور فرد کی حفاظت ہے. نکاح کے بہت سے فوائد جو احادیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتے ہیں, سب سے بڑا فائدہ تو اتباع سنت جو سراسر دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ, اور دوسرا فائدہ غزد بسر اور تقسیم فرد, اور تیسرا فائدہ حدیث میں تزوج الولود ودود الولود فإن مكافر بكم ودود ولود لڑکی سے نکاح کرو میں تمہارے ذریعے امتوں سے فخر کروں. یعنی اگر ودود ولود لڑکی ہوگی تو اس سے اولاد کثیر پیدا ہوگی, میری امت بڑھے گی. اس سے معلوم ہوا مقاصد نکاح میں ایک مقصد ایک سارے امت کی اس سے امت میں اضافہ ہوتا ہے. آدمی کو انہی مقاصد کو سامنے رکھ نکاح کرنا چاہیے. وحل تزوج من لا عرب له ہوتا اگر کسی کو نکاح کی خواہش نہ تو کیا ایسا آدمی نکاح کر سکتا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں لفظ حل کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس میں تفصیل اگر کسی کی خواہش ہو اتباع سنت کی اور دوسرا کوئی اہم مسئلہ درپیش نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے. اور اگر نکاح کی خواہش نہیں ہے یعنی طبیعت میں تقاضا نہیں اور دوسرے اہم مسائل درپیش ہیں جن کی تکمیل اشتغال بے دزواج معنی ہو سکتا تو نہ کرے. آپ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید علماء میں یہ جو اختلاف ہے کہ جس شخص کو نکاح کی خواہش نہ کیا اس کے لیے نکاح منظور ہے یا منظور نہیں ہے. مسئلہ نکاح میں علماء کے اقوال پہلے بتائے جا چکی اور طوفان والوں میں طوفان کی تفصیل بیان ہو چکی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله حدثني ابراهيم عن قال كنت مع عبد الله رضي الله تعالى عنه فلقي يوم عثمان بن عفان فقال يا ابا عبد الرحمن اني اليك حاجه فقال يا قال عثمان من لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعمل. جو لفظ بولنے کا ہے وہ آہستہ سے پڑھ دیا اور میں دیکھتے ہی رہ گئے. فقال يا ابا عبد الرحمن اني اليك حاجة فقال يا اس کو آپ نے کیا چبا لیا فقال يا اسی طرح سے راقب ہوا ابو محمد اسیم کے نسخے میں فقال واوا کے ساتھ علامہ ابن تین کہتے ہیں یہی سوال اس لیے کہ نہ اس واوی ہے خلوت سے معقول. تذکروا کما کنت تعہد تمہیں پرانے زمانے کی باتیں یاد دلاتے مسلم میں تذکروا بعض ما مضى من زمان یعنی زمانے کے جذبات کو متحرک کرتے. ليس له حاجة الى ظاہری لفظ تو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ نے دیکھا ان کو شادی کی ضرورت نہیں لیکن نہبان کی روایت میں فلم مارا عبداللہ لیست له حاجۃ بسرها قال ابن علقمہ. تو اب بخاری کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ مسعود نے جب یہ دیکھا ان کو اس بات کی حاجت نہیں کہ یہ بات مخفی طور پر کہی جائے اور بعض نسخوں میں واضح ہوا پیغمبر عبداللہ علیہ السلام حاجت الا حاجہ. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ ابن حضرت عثمان جو آج کا بات چیت کر رہے ہیں وہ صرف اسی امر ترغیب کے نکاح سے تعلق رکھتی ہے اور یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں تھی. اشار الی فقال ارکم تنتهت الی وهو يقول اما لئن قلت ذاك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له بالله. ابن مسعود نے بتا دیا آپ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں, ہم اس سے زیادہ اہم ترغیب سے واقف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم جوانوں سے فرمایا تھا یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, یعنی اس طرح کی ترغیب جوان کو دی جاتی ہے. حضور نے ہمیں جوانوں میں ترغیب دی تھی من استطاع منکم الباءة فلیتزوج, جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. اسماعیلی کی روایت واقعی من استطاع منکم ان یتزوج فلیتزوج, الباء میں چار لغت ہیں, الف کے بعد حمزہ ہے یا ہا اور دونوں کے بعد ہا ہے یا نہیں. الباء الباء الباء الباء اس کے معنی لغت میں ہے جماع. من استطاع منکم الباءة فليتزوج, جو تم میں نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے. ومن لم يستطع فعليه الصوم, جو نکاح نہیں کر سکتا فإنه له فعليه الصوم, روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ روزہ اس کی جذبات کو کمزور کر دے گا. سوال یہ کہ باء کے معنی ہیں جمع اور حدیث جملہ اولا کا مطلب ہے جو جمع کی طاقت رکھتا ہے ان کا. اس کے بعد کہا گیا من لم يستطع فعليه الصوم, یہاں پر مفعول محذوف ہے جملہ اولا اس کا, اس پر دلالت کرتا اور وہ ہے باء. اے من لم يستطع الباء فعليه الصوم, جو آدمی جمع نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھتا. سوال یہ ہے کہ جب کوئی جمع ہی پر طاقت نہیں رکھتا تو اس کو روزے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں باء کا لفظ جو جمع کے لیے اضافہ کیا گیا ہے بول کر لوازمات جمع مراد, اور مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی بیوی کا نام مکتا دے سکتا ہے تو نکاح کرے, اور جو نہیں دے سکتا وہ روزہ رکھے. اس پر یہ اشکال ہے کہ نام مکتے پر قدرت سے کہاں لازم آتا کہ انسان بیوی کے زن و شوئی کے حقوق کرنے ادا کرنے پر بھی قادر ہو. اسی لیے امام نووی وغیرہ فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی جمع کی طاقت رکھتا ہے بھائی تو وہ بیوی کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہے تو نکاح کرے, اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا بھائی طور کی اس کے پاس اپنا نقے کی ادا کرنے کی صلاحیت نہیں فعليه بالصوم فإنه له وجا, یہ روزہ اس کے لیے وجا ہے. وجا کہتے ہیں رجل خصیتین کو, خصیتین میں شہوت ودیت کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو شہوت ختم ہو جاتی ہے. لفظ اعلی لزوم پر دلالت کرتا تو حدیث کے معنی یہ جد ثانی کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نان نفقہ نہیں دے سکتا تو اپنی شرد منی کے قطع کرنے کے لیے جذبات کو توڑنے کے لیے مسلسل روزے رکھے حتیٰ کہ روزے اس کے لیے رضا بن جائیں. علیہ ڈال لے اپنے اوپر سم تو جب دیکھو روزہ ہی رکھتا ہے. اور اسی سے انسان کے جذبات ٹوٹتے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں. ایک دو روزے سے تو جوان کے جذبات اور زیادہ ابھر جاتے ہیں. اور حدیث کی مراد ایک دو روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. جب ہی لزوم کے معنی سمجھ میں آئے پاک کا تحقق ہوگا اور جب ہی لفظ اعلیٰ کا مدلول حاصل ہوگا. چلو بھائی یہ بات مجھے لکھ کر دو. بیان ہوا ہے باب قول میں سے آخر تک چلیے. اور اس نبی اللہ نے اگر کوئی آدمی نانکتا کی قوت نہیں رکھتا تو وہ اپنے جذبے جناح کو قابو بھی کرنے کے لیے روزہ رکھتا. یہاں پلیسن سے صرف ایجاد سوم مراد نہیں بلکہ یہ روزہ چونکہ قطع شر منی کی غرض سے رکھا جا رہا ہے اور اس کا امر فرمایا گیا اس لیے مسلسل روزہ رکھے جب تک کہ انسان کے جذبات قابو میں نہ آ جائیں. من ستا ولما کان نمر سوم لپت گلم پرابتم سوم مدان کے گلم والا تلا سوم حل کے شہر تم نشاب لین مدا تو انما یقین کی بد الگ پیرا دیما علیہ السوم ان پتہ حرار کے شہ اور سکن کی نفس. ارے سمجھ گیا یہی تو بیان ہوا تھا با الفاظ دیگر. چلیے وہی بار حدثنا عمر بن حفص بن ریاض بار حدثنا علی بار حدثنا نعمت بار حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن یزید بار یہ بھی نہیں مان. چلیے قال ذكرت ما ان كما قال يا بچے ایک دم سے جواب کی کیفیت اس میں مزمت ہو گئی. انا لو فل يسن پر اشکال ہو سکتا. چلیے قال ذكرت ما ان كما قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم شراب لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوان تھے ہمارے پاس کچھ تھا ان کی شادی کر. چلیے فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع أغض للبصر وأحسن للفرج. شادی سے انسان کی نگاہ اپست ہو جاتی ہے اس لیے کہ جب شہوت پوری ہو جاتی ہے تو نفس ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر جذباتی طور پر کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی. واحسن للفرج اور یہ فرد کے لیے حفاظت کا ذریعہ حسن قلعہ جیسے قلعے میں کوئی محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح شادی کے ذریعے انسان کا فرد غلط طرف جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نجاة. ومن إسناد إلى أبي بكر التي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كثرة النساء. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس ترجمۃ الباب سے بیان کرنا چاہتے ہیں زیادہ بیویاں رکھنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شادی کی ہے. مطلب کے اعتبار کی معمول ہے صرف وہ امور جو آپ کی خصوصیت ہیں اس میں اتباع جائز نہیں. جیسے ایک سے جیسے چار سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا اور قرآن کریم سے بھی راسخ آتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن کی ہو ماں پاور تم انسار مسنا وسدا سور وا فن کو تم اللہ تاجر فواہ اللہ نے نکاح کا جب تذکرہ کیا حکم دیا تو ادنا درجہ کے کثرت سے آغاز فرمایا سب سے کم درجہ کثرت ازواج کا دو ہے پھر تین ہے پھر چار ادنا سے ترقی کی اکثر اور ایک کا مسئلہ اس وقت لائے جب انسان تعدد ازواج کی شکل میں ازواج کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا نہ کر سکے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ملك الجن اخبره قال اخبرني عطاء قال حدثنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جنازه ميمونه بن سليم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعت من عندها فلا تزعزعوها ولا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فانه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قسم كان يقسم لسماء ولا يقسم لواحده ولا يقسم لواحده واحدہ کا مصداق حضرت سودا بنت صمعہ رضی اللہ تعالیٰ اور مسلم کی ایک روایت میں واقع ہو گیا قال عطاء التي لا يقسم لها صفیہ بنت حویل مختر یہ ابن جریج کا وہم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نو ازواج کے پاس طور پر مار دیتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض ایسا بیان جواز کے لیے کیا اور مصلحت کی تکمیل کے لیے جیسے سفر حج تو سب کو آسودہ کر دیا تاکہ سب فارغ البال ہو کر اپنی عبادت کے سفر کو شروع کریں یا اسی طرح آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو سب کے پاس تشریف لے گئے تاکہ سب کی طبیعت ساکن ہو جائے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کیا ہے اس کی بہت سی حکمتیں. نمبر ایک سب سے پہلی حکمت تو قوت رجولیت مردانگی کے اندر زیادتی ہے. انبیاء تمام صفات کے کمال عام لوگوں سے زائد ہوتے ہیں اور مردانگی کی قوت صفات کمال رجال میں شمار ہوتی ہے اس میں سب سے پائے ہوتی ہے. دوسری حکمت تقصیر امت اور تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ مرد عورت سب کے نبی بنا کر کے لے گئے تھے. مردوں کے متعلق تو آپ کے اقوال و افعال سے مختلف طبقات کے لوگوں کو مختلف ہدایات حاصل ہوتی رہتی ہیں لیکن نسوانی صنف کے لیے اگر ایک یا دو عورتوں پر اتفاق کرتے تو پورا سامانی ہدایت موجود نہ ہوتا اس لیے کہ ہر عورت کی طبیعت یکساں نہیں ہوتی. لہذا مختلف انزجہ کی عورتوں کے مناسب احکامات و ہدایات حاصل ہونا ناگزیر تھا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا. اس لیے آپ نے بہت سی شادیاں کی تاکہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے سے امت کی عورتوں کو ہدایت حاصل ہو کہ اس طرح عورتوں کے ساتھ امت کی عورتوں کو ہدایت حاصل ہو اور مردوں کو معلومات کہ جیسی عورت کو اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ شریعت کی رعایت کر کے جو معاملہ کرنا چاہیے. نمبر چار چوتھی چیز ان عورتوں کے خیر خبر لینا ہے. پانچویں چیز ان کے اشعار کی تعلیم ہے اور چھٹی حکمت ہما کے دین کی تقسیم ہے اس لیے کہ آدمی اپنی خاندان و قارب کی طرف آج زیادہ مائل ہوتا ہے. اور چھٹی چیز یہ بات بھی تھی کہ حضور کے متعلق جو بات کافیوں میں صاحب قائم ہونے کا صبح پیدا کر رکھتا تھا وہ ٹوٹ جائے, اس لیے کہ عورتیں سب سے زیادہ اس مسئلے سے باخبر ہوتی ہیں اور آپ کی ازواج میں سے کسی نے ایک کلمہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے آپ کے صاحب قائم ہونے کا صبح ہوتا ہو. یقین تو بہت بڑی چیز ہے اور بھی اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. چلیے وبه قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن حكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة بن رقبة عن طلحة الجهني عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن تزوج فقلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثر نساء وبالإسناد إلى أمير المؤمنين وإن خير هذه الأمة اکثر کا انسان اس امت کا سب سے افضل ترین انسان سب سے زیادہ عورتیں رکھتا تھا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امت مسلمہ کے سردار بھی ہیں اور ساتھ ہی اس کے فرد بھی ہیں, اسی لیے خیر حاضری امت کا چلیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح غلط مربت کی اور مقبول ہے, لیکن انسان کو کوئی عمل یا عبادت نکاح کی نیت سے نہ کرنی چاہیے, ورنہ اس عمل عبادت کا مقصود اور اس پر مرتب ہونے والی چیز وہی نکاح بن جائے گا. نیک عمل کو اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. نہیں صاحب قضاء آتا چلی قال حدثنا مالك بن ابي سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عمرو بن القاسم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وانما النبي ما نوى من كان في جنه الى الله ورسوله ما يجنه الى الله ورسوله ان كان في جنته ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا الى الدنيا يصيبها بمراد يمكنها فهجرته الى ما هاجر اليه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تزويج المعشر الذي معه القران والاسلام. اگر کوئی تنگ حال ہو مسلمان ہو قرآن شریف کلن یا بعضن یاد تو عسرت پر نظر نہ کی جائے بلکہ اس کے اسلام ایمان پر نظر اس کا نکاح کرنا چاہیے. قرآن کو دیکھ کر کسی سے نکاح کر دینا یہ دین کی چیز کو دنیا بنانا نہیں بلکہ دنیا کو دین بنانا ہے. آدمی اپنی بیٹی کسی کو اس لیے دے یہ حافظ ہے عالم تو یہ نکاح اور یہ بیٹی دینا یہ سب قرآن علم کی بنیاد پر ہو جائے گا اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا. یعنی نکاح پر جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ الگ, اور حافظ سے نکاح کرنے پر عالم سے نکاح کرنے پر جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ الگ ہوگا. یعنی ہم سے پہلے ایک صاحب طالب لے جو ہاتھ پاؤں سے معذور تھے, لکڑی سے چلتے تھے, بہار کے رہنے والے تھے, گھٹنے کے بل چلتے تھے. وہ فارغ ہو کے گئے تو بہار کے کسی آدمی اپنی بیٹیوں سے نکاح دیے کہ یہ مولوی. پھر ان کا بیٹا جب فارغ ہو کے آیا تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے لیکن وہ کھڑے ہو کے چلتا. پہلے بہاریوں میں یہ جذبہ بہت تھا, مولوی ہے حافظ ہے چلیے, لیکن اب یہ سب باتیں نہیں ہیں. اب تو بہاری لڑکے کہتے ہیں کتنے دیں گے موٹر سائیکل دیں گے نہیں دیں گے, یہ حالت ہے بہاریوں کی. اور مشرقی یو پی میں بھی یہ بلا عاشق نہیں ہو. اور اکثر ایسے نکاح میں مزہ نہیں ہوتا. بعضوں نے کیا اس طرح نکاح, اس کی حکمت کچھ ہو. جیسے ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں سار تھے, ان کے خالو نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا اپنی بیوی کے بھانجے سے, اس لیے کہ اس کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں. اب بیٹی جا کے رہے گی کہاں, اس لیے مکان بنا کے دیا اور وہ مستفیر تھے. تو اب اس کو نظیر بنانا تو غلط سی بات ہے. آدمی اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا ہمارے قزیز سے, وہاں ہے کیا؟ مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی مقدر سے کھائے. ایسا انقلاب آیا کہ مٹی کے گھر کی جگہ بلڈنگ بن گئی, اور نہ معلوم کیا کیا ہو گیا, کار خرید کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور زمینوں کے مالک ہو گئے. بالکل انقلاب برپا ہو. میں نے کہا بوٹھے کی اس نے نیت کو دیکھو, اسی کی یہ برکت, کیونکہ جس سے نکاح کیا وہ تو سیاہ فام اور مولانا کی بیٹی سفید فام. چلیے, اس نے نیت بڑا اثر رکھتا ہے. چلیے, اگر کوئی آدمی حسن تعلق کی بنا پر کسی سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے تو میری دو بیویاں ان کو دیکھ لو جو پسند ہو, میں اس کو تمہارے لیے چھوڑ دوں. یہ بے حیائی کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ تعاون اور خیر ہے اور سنت شریف سے ساری. انصار میں ایسے اشار کا ثبوت ہے جس کی کوئی نہیں. چلیے, وزر دھبا جی سپرا خلو وزن نواتین کے متعلق پہلے تقریر آ چکی ہے اور آئندہ مناسب قرار رکھ لیجیے. تبتل شادی نہ کرنا, خسا اس خسی ہو جانا. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تبتل و خسار مکروہ کا بیان, یہ وہ تبتل و خسار جس کے جس کا کوئی مبیح شرعی ہو, اور بعض تبتل اور خسار کسی مبین شرعی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس کی علاقہ مثلاً کوئی آدمی مستقبل بل امر الحم ہے, تعلیم تصنیف دیہات وغیرہ میں مشغول, وہ تبتل اختیار کرے تو گنجائش, اور کوئی خدا نہ خواستہ کسی بیماری کا شکار اور اس کی وجہ سے خسا اختیار کرتا تو جائے. جیسے ہمارے بچپن میں لوہار کو ہتھوڑا چلاتے ہوئے یہ بات پیش آئی کہ اس کا ہتھوڑا آہستہ سے اس کے خوشیاں پر لگ گیا, لوہا گرم, بس اس کو بیماری لگ گئی ہو, سب سڑ گیا, تو ڈاکٹروں نے نکال دیا سارا, جب جا کے اس کی زندگی بچی. اس کے بعد یہ سمجھو بنو آدم میں بلا ہو جا, خسا بل اجماع حرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا اور اس میں کئی مقاصد ہیں. اول تو انسان اپنے نفس کو عذاب دیتا ہے, دوسرے صورت خراب ہو جاتی ہے, تیسرے رجولیت باطل ہو جاتی ہے, چوتھے نعمت جناس سے محروم ہو جاتا ہے, پانچویں اولاد سے محرومی ہو جاتی ہے, اور حیوانات میں فساد کے مسئلے میں اختلاف ہے. ابو القاسم ابو محمد بغوی ابو القاسم رافعی فرماتے ہیں اگر غیر معقول ہے تو اس کا حصہ مطلب نہ جائے, اور اگر معقول ہے تو صغیر کا حصہ تقیر لحم کے لیے جائے کبیر کو جائے. لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ ابراہیم نقی سے ایک مختصر لفظ نقل کیا ہے جو سب سے زیادہ جانے, اور وہ لفظ ہے لا باس بی السائل بہائم اذا کان یرید بہ صلاح. بہائم کے قصی بنانے میں کوئی حرج نہیں اگر اس سے اصلاح مقصود ہے. امام محمد کہتے ہیں بہی ناقل کہو قولو, یہ لفظ نہایت مختصر اور نہایت جامع ہے. اسی کو لے کر قرطبی فرماتے ہیں کہ خسائے بنو غیر بنی آدم ممنوع ہے الا لمنفعت خاصہ, کسی منفعت کے لیے جیسے قطیر دم یا قطع ضرر کے لیے. اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے, میں جو مسئلہ بیان کروں گا اسی کی جگہ پر بیان کروں گا جہاں ہونا چاہیے, اور اب تکرار دشوار ہے. آپ جو غور سے سن لیا چلیے. عثمان بن مظعون کے خواہش تبتل کو حضور نے رد کر دیا, اور اگر آپ ان کو اجازت دیتے تو ہم خوشی ہو جاتے, اس لیے کہ اعلیٰ ہوتے ہوئے تبتل یعنی انقطاع الادراج ممکن نہیں ہے, اس لیے ہمیں تبتل کے تکمیل کے لیے خصی بننا پڑتا, اور جب تبتل کی اجازت نہیں تو جو اس کا ذریعہ ہے اس کی بھی اجازت. ولیسلنا سے ہمارے پاس کچھ نہیں, مراد یہاں شے منفی سے شے تصیر معتد بھی ہے. اخبرنی امام بخاری اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث یہاں لکھ فرمائی اس کی تعلیق کی صورت ہے, اور اسی طرح بخاری شریف تمام واقع ہوا ہے. عجیب ما تزوج به النساء, اس کے آگے بہتی میں فأذن لي أن أغتسل, انہی الفاظ سے حدیث اسماعیلی جو ذوقی شریعہ نے روایت کی ہے, اور اسی پر آئندہ کلام جو آ رہا ہے مرتب ہے. جفل قلم بمان تلا, حضور کے جملہ مبارکہ ضرب مثل بن گیا, یعنی جیسے امثال ہوتی اس طرح جاری ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں لوگ باتوں بات میں کہہ دیتے ہیں جب کل قلم جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، جو صاف قلم کنایا ہے عدم تغیر و تبدیل سے، قلم جب تک پر ہوتا ہے جبھی تک عبارت میں تغیر و تبدیل تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور جب قلم خشک ہو جاتا ہے تو پھر تغیر و تبدل ممکن نہیں ہوتا. فقصر على ذلك اوزر، اسی طرح سے یہاں پر فقصر را کے ساتھ اختصار سے واقف ہوا ہے، اور اسی طرح سے مصابیح کے باب میں واقف ہوا جس کو تو بشتی نے اپنی شرح میں دیا، لیکن قاضی عیاض بھی اس کو مشارق نہیں اور دور پشتی کرتی ہوں کہ فقصر را کے ساتھ تصحیف ہے بعض اہل نقل کو، یہ بات پیش آ گئی اور ثواب فقصر ہے. اور علامہ تلمی فرماتے ہیں اسی طرح یعنی علی ثواب صحیح الفاظی بنا میں صحیح ہیں شیخ سلمہ اور مصابیح کے نسخوں میں واقع ہے. میں کہتا ہوں مصابیح اور حمیدی میں تمہوں نے خود یہ روایت اسی طرح لکھی ہے اور اسی طرح بخاری کے عام نسخوں میں ہے. نسخہ سلطانیہ جو بخاری کا سب سے اثر نسخہ اس میں اسی طرح سے ہے، اور علامہ اسقلانی را کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا اور نہ روایت بخاری کے اختلاف بھی، بلکہ بخاری کا ترجمہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے. انہوں نے فرمایا مالک رسول والخصا، جب ترجمے میں خصا کا ذکر ہے تو حدیث میں بھی خصا کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت محقق ہوگا جب یہ لفظ فقصی بغیر را کے. اب اگر موجودہ لفظ کو لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر جب یہ تم کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہو کر رہے گا، تو اب چاہے تم اسی بات پر اختصار کر لو اور حسینہ بنو، یا اس کو چھوڑ دو اور حسی بن جاؤ. اور اگر اصل لفظ فقصر ہو اور ہے بھی یہی، تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. اس بات کے معلوم ہو جانے کے بعد اب چاہے تم حسی ہو جاؤ اور چاہے خسی ہونے کو چھوڑ دو اپنے حال پر. بہرحال حضور کا مقصد مبارک اس سے یہ نہیں کہ آپ خسی ہونے کی اجازت دے، بلکہ آپ اس سے منع کر رہے ہیں، اور منع کا انداز ایسا اختیار کیا جو ہر شخص کی سمجھ میں آتا، یعنی جب مقدر میں لکھی ہوئی بات ہونے والی ہے تو پھر خانقاہ نے آپ کو مسئلہ ڈالنے کی اجازت کیسے ہو سکتا ہے. چلیے اب کار جاؤں گا اس کا مطلب بکر ہے، بکر تمہارے مردوں اور کنواری عورت. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے نکاح ارکار کا جواب بیان کیا اور مندرجہ کے باب سے اس کی ترغیب بھی کر سکتے، کیونکہ حضور نے نکاح ارکار کو پسند فرمایا. چلو وبه قال وقال ابي مليك قال عباس رضي الله تعالى عنه عن عائشه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذكره وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابي سليمان بن شهاب بن عائشة ابن عباس کی بات مقام احمد میں کہی تھی اس سے معلوم ہو نکال ہر کار محمود ہے نالا کہلاتا ہے جو پہاڑ کے پاس پہاڑ کے پانی سے پیدا ہوتا ہے, پہاڑ کے نیچے کا وہ حصہ جو نالے سے اوپر ہوتا ہے خیر کہلاتا ہے. چلو ایسی جگہ اپنی کو چراؤں, ایسے درخت کو اپنی کو کھلاؤں گا جس نے کسی دوسرے جانور نے منہ نہیں لگایا. تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يتزوج بفرن, حضرت عائشہ کی مراد یہ ہے کہ حضور کی ازواج میں ان کے علاوہ کوئی ذکر نہیں تھا. یہ ہے مصنف کا مقصود. اس حدیث کے خاص سبب ابن سعد نے عن الواقدی بھی اسناد حضرت عائشہ سے نقل کیا, فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس تشریف لائے لیکن میں نے کہا دن بھر کہاں تھے, فرمایا تم کے اندر میں سلما کہیں لگی ماں تسلوم میں سلما. اس پر حضور نے تبسم کیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنے متعلق خبر دیجیے, بتائیے اگر آپ کسی ایسی جگہ اترے ایسی وادی پر جس کے دو جانب ایک میں جانوروں نے چر لیا اور دوسرے میں نہیں کرا تو آپ کس جانب چلائیں گے؟ فرمایا چرا گیا. اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا.